نغمات ناس گاؤ سرکار آ رہے ہیں، نغمات ناس گاؤ سرکار آ رہے ہیں، نغمات ناس گاؤ سرکار آ رہے ہیں، نغمات ناس گاؤ سرکار آ رہے ہیں، نعرے یہی لگاؤ مکر نعرے آ رہے ہیں، نعرے یہی لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، ہاتھوں میں ایک روشن توحید کی شمع ہے، ہاتھوں میں ایک روشن توحید کی شمع ہے، دل اپنے جگمگاؤ سرکار آ رہے ہیں، دل اپنے جگمگاؤ سرکار آ رہے ہیں، مائل عطا پہ ہر دم دستے کرم ہے ان کا، مائل عطا پہ ہر دم دستے کرم ہے ان کا، دستے طلب بڑھاؤ دستے طلب بڑھاؤ سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، غمخوار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سالار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، غمخوار آ رہے ہیں، بھیجو بھیجو سلام پر، بھیجو درود ان پر، بھیجو سلام پر، ایک نور دل میں پاؤ، ایک نور دل میں پاؤ سرکار آ رہے ہیں، ایک نور دل سرکار آ رہے ہیں، خوشیاں سبھی مناؤ، خوشیاں سبھی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، نعرے یہی لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، چاہو جھکاؤ جھکاؤ اپنی جبیں جھکاؤ سرکار آ رہے ہیں، آؤ ریا سے خاستہ محفل میں مصطفیٰ کی، آؤ ریا سے خاستہ محفل میں مصطفیٰ کی، نعتِ نبی سناؤ سناؤ، نعتِ نبی سناؤ سرکار آ رہے ہیں، خوشیاں سبھی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، خوشیوں سے مسکراؤ سرکار آ رہے ہیں، نغمات ناس گاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ نے جگمگا سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، غم خار آ رہے ہیں۔